wiesz, kto jest najlepszym zaklinaczem dreszczy. Posłuchaj tych treści, nie wyjdziesz z mych kleszy. Ja pierwszy rzuciłem ten czar na tych leszy. To magia jak szaman, nie oprzesz się, wierz mi. To magia z głośników, membrany rozpieprzy. Podgłośni to gówno, napięcie podkręci. To bomba jak trotyl, ty trzymaj się mocno. Weź browary, kumpli, lecimy z tą opcją. Słuchaj, to słowa zmieszane z muzyką. To jakby pić kawę pod wódkę tą czystą. Jak wleci do ucha, nie wyjdzie już nigdy. Gdy słuchasz co mówię, o niczym nie myślisz. Mogę zrobić teraz wszystko, nie chcesz to nic stąd. Mam asy w rękawie, mam pomysł na przyszłość. Nasz towar to czary, zaklęte na trakach. To siła przekazu, konkretna jak taka. Jak wierzmy co spalić, co w nas jest najlepsze. Mam broń to mikrofon, eliksir powietrze. Słuchając tego jak w hipnozie pacjent, poczułeś te dreszcze co przeszły cię właśnie. Jak wierzmy co spalić, co w nas jest najlepsze. Mam broń to mikrofon, eliksir powietrze. Słuchając tego jak w hipnozie pacjent, poczułeś te dreszcze co przeszły cię właśnie. Szklamę, masz przejebane na amen. Pomyślałeś, że stanę, a ja wchodzę przez bramę. Ty pisz testament i szukaj zajęcia. Twoja niunia jest do wzięcia, ja znam zaklęcia. Słucham rapu i nie lubię tego rapu. Powoli daj aspirynę, bo pierdoli, że głowa boli. I czary mary, abrakadabra. Wygląda jak anioł, ale ma w oczach diabła. Jak ta cała scena, tak też ona. Mają drugie dno jak polityka Nixona. Jakiej szukasz i szukasz rapu? Nie patrz po okładce, chłopaku. Nie jestem wyrocznią, a świat to Matrix. Co przegrasz w szachy, to wygrasz w karty. Gdy fart to orzeł, pech to reszka. Trzecia strona medalu, meridialu zbierska. Jak wierzmy co spalić, co w nas jest najlepsze. Mam broń to mikrofon, eliksir powietrze. Słuchając tego jak w hipnozie pacjent, poczułeś te dreszcze co przeszły cię właśnie. Jak wierzmy co spalić, co w nas jest najlepsze. Mam broń to mikrofon, eliksir powietrze. Słuchając tego jak w hipnozie pacjent, poczułeś te dreszcze co przeszły cię właśnie. Chcą spalić, co w nas jest najlepsze. Jak wiedźmy chcą spalić, co w nas jest najlepsze. Jak wiedźmy chcą spalić, co w nas jest najlepsze. Jak wiedźmy chcą spalić, co w nas jest najlepsze. Jak wiedźmy chcą spalić, co w nas jest najlepsze. Mam broń to mikrofon, eliksir powietrze. Słuchając tego jak w hipnozie pacjent, poczułeś te dreszcze co przeszły cię właśnie. Jak wiedźmy chcą spalić, co w nas jest najlepsze. Mam broń to mikrofon, eliksir powietrze. Słuchając tego jak w hipnozie pacjent, poczułeś te dreszcze co przeszły cię właśnie.